ponye furu, konte furu ke berema, poni nara lomena, mfa po ponye furu, konte furu ke berema, fone nara lomena. You made.